ọlọ́run ti dá ó ti dá mọ́ lérí pé ó lè pa ebi mara bá a mọ́ jẹun fọ́jọ́ méjì nǹkan kan létí ẹlòmíì wà bẹ́ẹ̀ so yóò jẹ irú màṣákọ̀ tó ṣẹlẹ̀ sẹ́ni yẹn mùtàwásítọ̀ ló máa wà kò ń ṣe záìdà wọ́n fi ní kò lè dà bí a ṣe wọ́n ṣe ṣe ìbáha kó jẹ òkú mbete ní tó bá yẹ pé ní hálà rẹ̀ tí débi irú hálà nìyẹn wọ́n ní hádà wájú eléyìí ojú pọ̀nà kan lélẹ́yìí ilẹ̀ ákéré máa gòkè rọ̀mìnà lójú títí dé ìparí gbogbo oríṣiríṣi ojú pọ̀nà tí àwọn afá sọ ìyá ni pé àpèjúwe kan ni amúwáì ẹni tó ṣe wípé mọ̀ túbọ̀ ni ẹlòmíì náà wà ó tún lè bá wájú mi jáde bóyá àìsàn ló fà á fẹ́lòmíì tó ṣe pé tí ò bá jẹun nǹkan kò lè ṣe ó sì lè jẹ́ oríṣiríṣi àwọn nǹkan ló lè fà á fẹ́lòmíì bóyá ẹlòmíì gan ti ẹ̀ mọ́mọ́ lu ó gba abẹ́rẹ́ sí gan ni òun ti mọ̀ pé sọ́wọ́rù tó ń fẹ́ lọ yìí o nǹkan lè tán mọ́hún lọ́wọ́ ní ojú ọ̀nà so tí bí bá wọn pa àwọn sódà tí ẹbí yẹn ò nílé affect wọn débi pé òun wà lọ jẹ ẹkú mbete ó dẹ̀ ti gba abẹ́rẹ́ sára tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wájú kan náà tún nìyẹn náà so irú ìyẹn náà ń sìn yìí nígbà tí bí yẹn ò ti mú débi màṣákọ̀ záìdà so a lè sọ pé ní wájú ni rúkṣọ kìíní yóò di àzímọ̀ kò lè di àzímọ̀ fún so yóò jẹ́ màṣákọ̀ mùtàwásítọ̀ ni wọ́n ní falmasákọ̀ tó ń dahùn amúrú nísbí náà àwọn àlàyé tí mo ti ṣèwájú rẹ̀ lẹ́yìn so irú ẹni ìyẹn báyẹn ẹni tó ṣe pé bọ́lọ́hun ṣe dá ipa ẹbí mọ́ra tí ẹbí bá ṣẹlẹ̀ sí kò lè lágbára débi pé yóò wá hàn lè mọ̀ àbí yóò fakú fún so ọ̀rọ̀ yẹn ó wà nísbí ni ó fì sí ọ̀dọ̀ ká bó ṣe bá ṣe fi sọ́dọ̀ kálukú ni túmọ̀ nísbí nìyẹn bó bá ṣe fi sọ́dọ̀ kálukú ni yàtẹ̀lifu bí ìtẹ̀láfi àṣkàs wàlẹ̀ àwàl wàlẹ̀ àzá ẹmí wàlẹ̀ ọ̀kọ́t wàá rẹ̀ dálẹ̀ kàmínà dúró fi wàlẹ̀ múná sábà tí ó mọ̀ yàtọ̀ síra wọn ní bí ìyẹn bí ìtẹ̀láfi àṣkàs ní báwọn yẹn bá ṣe yàtọ̀ síra wọn àti àwàl bí situation àwọn yẹn bá ṣe rí síra wọn àzá ẹmí jámọ̀ àzímọ̀ nìyẹn so bí ìdájọ́ bófin bí ìdájọ́ òfin yẹn bó bá ṣe rí síra wọn àti àsìkò àti tó yàtọ̀ bẹ́ẹ̀ nínú àwọn dhuruf àwọn àsìkò náà ní dhuruf àti munasabat àwọn occasions wa min hadha yatabayyanu lana anna rukhsata qad takunu mubaha wa qad takunu mustahabba wa qad takunu azima so látara délé ire yóò fi hàn sí wa pé ìṣèdẹkùn fún yàn nínú sharia ìmú ìdẹkùn ó lè jẹ nǹkan tó jẹ halal mubaha tí ó ṣe tó jẹ tọ ó sì lè jẹ mustahaba nígbà míì tó ṣe pé sunna ni kó o ṣe rukṣọ so mata takunu rukṣatu mubaha ìgbà wo ni rukṣọ máa jẹ mubaha jẹ pé tó bá fẹ ó lè ṣe kí ni ó kàn lè mú yàní mubaha ni kò sí istihbabu nbẹ yàní kò sí istihbabu nbẹ idà lam tuja almasaqa tí o bá sí masaqa kankan rárá gba hina dhalika takunu rukṣatu mubaha kò sí masaqa kankan ṣùgbọ́n sharia fún ni rukṣọ yẹn sharia fún ni rukṣọ yẹn kò dẹ̀ sí yàní kì í sọ̀rọ̀ ìnira kì í sọ̀rọ̀ ìjẹ òkú mbete nìkan ni à ń sọ bí báyìí sàmì rukṣọ ti sharia fún ọmọ ẹ̀dí yẹn tó dẹ̀ jẹ́ mubaha ka nikahi nisa'i ahli alkitab bí kí ẹ̀ fẹ́ obìnrin yahudi àbí nasara adi rukṣa min fi sharia wa hadhihi mubaha laysat mustahabba kìí ṣe nǹkan tó jẹ́ sunna wọ́n mubaha ni rukṣatun mubaha àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni so kí ẹ̀ ṣe àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ wọ́n kọ́ tẹkùnù rukṣatu mustahaba rukṣa lè jẹ́ sunna ńgbà mi kalkosiri salawati rubaiya bi irun oloko mẹrin dhuhr wal asr wal isha ka dinku si meji ta ba wa ni safar rukṣa ni lakinaha mustahaba wa atawọn mi náà nínú àwọn rukṣa tó ṣe pé ní ká ṣe mustahaba ni abẹ́ẹ̀kọ́ so ká ṣe jamu wọ́n ṣe mustahaba so ẹni mubaha ni lẹ́sẹ̀ sunna ni ká ṣe jamu bẹ́ẹ̀ni sọ̀làtẹ́yìn fi safar tọ́ba lórí ìrìn àjò ṣùgbọ́n mustahaba ni permissibility ló wà ń bẹ tó bá wù yẹn lé mu tó bá sì wù yẹn lé mọ́mu so kódà gan kéèyàn kí lẹ́yìn mọ́mu gbà mí gan lè jẹ́ mustahaba fi safar lásì yàmá téèyàn ti ṣe nùzúl tó ti sọ̀kalẹ̀ síbi tó ń lọ tí wọ́n tẹ̀ ń pè run ní masjid tí ó jìnnà sí so sunna ni kó lọ kí ní masjid wàyín ká na musafirọ wọ́n kọ́ tẹ́kùnù azima

gbàtí ṣe rí agbésí kúrò ní ránkọ ọhún ó wá sí kí alá onírìn àjò mọ gbàwẹ ní ẹtọ fún un ṣẹrí àṣẹ ní ẹtọ fún un wọn ni falimasakọtu amúrùnbàtìní ó dẹ nídìí táwọn afáfẹ àwọn afọ oníṣẹ nínú òṣòlò fọk wọn yanjú ẹ tó ní masakọ látàndọbìtọ gírùmùndọbìtọ ìnira ìkẹkẹ tó pamọ ni kò ní ìdìbàtọ kò sí bá ṣe lè dé pẹlú ìdájọ eléyìí lè ní ìrọ ìnira mẹbi náà tó bá tún ṣe rí àlọ fi sábà tó lẹ́lẹ́mí lè ní kíníkan sórí ọlá pé ìṣẹ̀ríà islam kò í ṣe tí ẹ̀mọ́ fi làákà ìdájọ ẹ̀ ṣùgbọ́n tí ẹ̀mọ́ bá ti pe làákà aláìmọ̀kan sí àkíyèsí òun ó wà á mọ̀ pé àṣẹ mi ni mi mọ̀ kankan tó bá ṣe pé tí wọ́n fẹ́ sọ ni pé ìnira ló yẹ kí ó jẹ́ sábà bíi téèyàn fi lè mọ́ gbàwẹ̀ nínú ramadan ẹni tí ó rìn ìrìn àjò tó wà nílé sọ pé pọ̀lọpọ̀ ní ó mọ pàpè mọ́ra àwọn àìsàn bẹ lọ́kàn wọn tí wọ́n fẹ́ gbàwẹ̀ ramadan ó rẹ̀ mi lé ní mi fẹ́ gbàwẹ̀ kí ló dé tó fi gbàwẹ̀ tó ń jẹ́ ká ó rẹ̀ mi ní so yóò mọ ìdá ìnira wọ́n mọ pàpè mọ́ra rẹ̀ so kò ní ìdè bá àtún amúrun bá àtún ní nǹkan tó pamọ́ ni ṣùgbọ́n sáfàrù clear èèyàn lè gbé oúnjẹ síwájú ta lè rẹ̀ kó mọ jẹ́ ṣe kán ní kí ló dé mo rìnrìn àjò ni ṣèyàn pé kálukú lórí pé ilé rẹ̀ ló wà ó clear alimasakoto amuro bato ni tẹ́lẹ̀ fòfin ni àwálù dáàsì so conditions àwọn èèyàn máa ń yàtọ̀ mbẹ́ wọlẹ́kìn lẹ́hà sábàbù ń dọ́ọ̀hẹ̀ ó ní sábàbí tó tó clear yẹ̀dó lọ aláwò kò ríha àwọn tàwa kò rího ló fìhà ó ní sábàbí míì tó clear tó ṣe wípé yóò tọ́ka lérí ṣíṣẹlẹ̀ ìnira pé ìnira ti ń ṣẹlẹ̀ àbí yóò jẹ́ ká mọ̀ pé à ń retí kí ìnira ti ṣẹlẹ̀ ká sẹ́yìnrì tọ̀wì gẹ́gẹ́ bí kéèyàn rìn gan ìrìn tó gùn gan àwòrùkú mayuṣa alẹ́ nẹ́fṣì fi hìmí ràn tọ̀rọ̀ àbí kéèyàn gùn kan gùn tó ṣe pé èèyàn ń páyà ìnira lérí béèyàn ṣe ń gùn kan nìyí má a ṣòro rèbìl gúrbà pẹ̀lú ìfìlì ìjájòjì ó ti kúrò nílùú rẹ̀ ó ti lọ sílùú mi gbogbo àwọn nǹkan ẹ ló papọ̀ mọ́ra wọn tẹ́lẹ̀ yóò bá ti ṣẹlẹ̀ eléyìí ó ti ṣẹlẹ̀ tí ò bá rí ìnira sílùú rẹ̀ ló wà ẹbí tó lọ kódà kó yẹ plane ló gbé lọ kì í ṣèlú rẹ̀ ló wà ó ti fi gbogbo àwọn family ẹ̀ lẹ̀ ìbá kó gbogbo àwọn ìyàwó àtọmọ dání kì í ṣèlú rẹ̀ ló wà àjòjì níbi tó wà yẹn a lè fi wé aráàlú àjòjì ò bá kó billions dání lọ ìlú tó lọ kò lè dà bí aráàlú láíláí so ọ̀nà mi ni máa ṣòro ni bilgurba wàlẹ̀ bọ́ọ̀dì anil ahl àti ìjìnà sí àwọn family yẹn wà tààrù lilmu afirọ ti jawiya ti wọ̀ghẹ̀ ìríha àti ìfẹ̀sì àwọn ìfẹ̀kì ojú òfurufú téèyàn bá wà lórí plane àti tó yàtọ̀ sí famahama kana til wasa elufi safari muriha tòun ti bó tilẹ̀ jẹ́ pé kí gbogbo àwọn téèyàn fi travel kó rọrùn lọ́rùn tó fa iná safara bí sa'nihi an yakuna qit'atan min al'adhab ìrìn àjò nínú ìṣesí rẹ̀ ni pé ìgégé kan nínú ìyàlójẹ́ fa in lam yakun kadhalika fa huwa madhinnatun an yakuna kadhalika wọn ní kódà kó mọ tiẹ kó mọ rí bẹẹ gan à ń dábàá inú àwọn ọ̀nà tó lè gbà rí bẹẹ ni lédà fúnde eléyìí abaha ṣarcu fihi lakhdh birukṣa ala kulli hal ní ṣẹ̀ríà fi ní èèyàn kéèyàn mú ìdẹ̀kùn ní gbogbo ọ̀nà tó bá wù kó gbà wá téèyàn bá ti wà lérí ìrìn àjò èèyàn ti ní ìgbàláyè láti mú rukṣa wa alam anna rukṣa tahiya ma shuri'a li udhrin shaq lọ́mọ ìdá akẹ́kọ̀ọ́ pé ní tá à ń pè ní rukṣa ìdẹ̀kùn òun náà ni nǹkan tí a ṣe lófin nítorí excuse kan tó nira istithna'an min aslin kulli yaqtadi al-man'a ayọ́kùn òní bi ìdájọ́ ìpìlẹ̀ tí ó mú ìṣe nǹkan léwọ̀ wá fún yàn ìjẹrin ẹlẹ́dẹ̀ ìdájọ́ ìpìlẹ̀ ńbẹ́ńbẹ́ ó ṣe léwọ̀ fún wa ìmọ̀kírun pé ìdájọ́ ìpìlẹ̀ ńbẹ́ tó ṣe léwọ̀ fún wa ṣùgbọ́n ní ìgbà tí ó bá ti lẹ́jọ́ pé a ti rí àwíjàre tó ṣe kí ni tó múnira wá a ṣe gbogbo àwọn nǹkan tá a ti nǹkan yẹn yóò mọ̀ jẹ́ istithna so àrùksọ́tú istithna min al-hukm al-kulli al-asli torí ẹ̀ náà fi ṣe tààrí fún ẹ nínú usul al-fiqh bí annaha máa ṣúrìà min al-ibadati istithna àrùksọ́tú hiya máa ṣúrìà min al-ibadati istithna so ní tí wọ́n bá mú istithna secondary ìdájọ́ ló jẹ́ nínú ṣẹ̀ríà ma al-iqtisar ala mawadi' al-hajati fi pẹ̀lú pé akoraró pẹ̀lú àwọn àyè tá a ti níbùkátà yẹn ni o àgbọ̀dọ̀ ìyánadọ̀rọ̀ tó kọ́dárú pé kọ́dárí ha wọ́n ni wàhádà tààrí fún ṣàtìbí definition tá a mú wáyé o ni definition tí a lè máa mú ṣàtìbí tí wọ́n mú wá fún rukhsa pita pe ni rukhsa niyan istisna'un ma shuri'a li 'udhrin shaq ma shuri'a li 'udhrin shaq istisna'an min aslin kulli yaqtadi al mani'a ma'a al iqtisari 'ala mawadi' li hajati fihi fi ta'rif rukhsa yalad al imam ash-shatibi مش علينا الموافقات هو الجزء الاول صفحه 301 بيج 301 وان الرخصه مشروعه لدفع المشقه ورفع الحرج رخصه مدكم من الشريعه انت اشلو فيني كل اللي دافع شلو في لدفع المشقه لا اللي في بروتكت انرا اتي بي ولا كوفيا وهي مستثنات من اصل كل ايو جاده كو ني بي ادجو پيله ني ادجو پيله ني پي كيان سي گبو اون كان ني حرام ني سوبا تي يو الي جاده پي ايزپشن ني مستثنا كقولهم اكل الميته حرام الا للمضطر گگا بي اورو تا ما فاما سو پي ايجه اوكو مبيتي ايوني الا ايافي فني تراباني وصلاه الظهر 40 والعصر 40 والعشاء 40 ينو ظهر مريني عصر مريني عشاء مريني الا في السفر ايا في كني او تبا لريني اجو فانه يباح قصرها وتقي اين مشى ها اين اتوكا كادين وكو وصوم رمضان وصوم شهر رمضان واجب الا على المريض والمسافر يبقى رمضان انا يعني ايا في بنت با لريني اجو بنتي اراريا اذا ورخصه تقدر بقدرها rukhsa ba ga ba tin so fun wa pe ni ad-darurah tuqaddaru bi qadari kadhalika ar-rukhsatu tuqaddaru bi qadariha rukhsa na a ma mu ni ondi won ibi to ya ka ibi ti haja wa ba to ba mu de ni o a gboro mu kojala wa yukhtasaru fiha ala mawadi'il haja yukhtasaru fiha ala mawadi'il haja a koraru leri imudakun leri ibi ta ba ni ibi ti bukata wa ba mu to ba gbe wa de ni o ni qawlihi fa ani li umumi qawlihi ta'ala to ni generality to wa ni oro olorun ba Allah to ni faman ittura ghayra baqin wala adin fala ithma alayhi roba Allah ni taraban ni la la iseni to kojala wala adin ha ahada la la iseni ti ani to kojala nani en baqin ni ti wa ikojala ha lẹ́nìyàn sẹ́ tó gbèrò kọjáàlá bẹ́ẹ̀ni tó tẹ̀tí kọjáàlá gan kò sẹ́sẹ̀ fún irú ẹni bẹ́ẹ̀ sọ ibò ní òmùmù wà famẹ́n sharp famẹ́n tọrọ ẹni tí ó bá tara bá ní òmùmù wà bẹ́ẹ̀ ẹni bọ́dì ló lè ṣẹlẹ̀ sí wọn ni wà á rọfà ha ulama usul ta'rifan akhar fa qalu àwọn afọ ní usul fiqh wọn tó define rukhsa fún wa pẹ̀lú definition mi wọn ni ar-rukhsatu hiya ma shuri'a li 'udhrin مع قيام الدليل المحرم لولا العذر وني انت ان بين رخصه ايدكم هنا انت يا شلوفين نيتوري اسكيوز كان مع قيام الدليل المحرم بلو بي اري تو سين كان ني لي وانا وا نبه لولا العذر تكي باسي اسكيوز يعني اري يعني وبا ما شيش لو اري تو سين كان ني لي و هو لولا العذر تي باش سكريبت تي هاني ني ايوه ني كان يبا جا فون يان وني ورخصه تقابل العزيمه والرخصه تقابل العزيمه سو رخصه وني اوبوزيت عزيمه وني داكيجي عزيمه سو والعزيمه ما شرع من العبادات ابتداء سو تعرف ني عزيمه انت اباش لو في نيبيله او في بيبيله غانغان ايوه لران لده جيجه ايوه لوكون بيتي عزيمه ني kakirun mẹrin pe ni ere ni ajo azima ni keni to wa lori oran ka gba wa ramadan azima ni wa hiya ma shuri'a min al akam al kulliyah ibtida'ati onani so onani ta ba se ni ofin ni ipile walakin laysa kullu ma shuri'a min al akam tuqabiluhu ar rukhsa laysa kullu ma shuri'a min al akam tuqabiluhu ar rukhsa yesi gugu nkan ti ba se lofin fun wa ninu ofin yani laysa kullu azimatin tuqabiluhu ar rukhsa kesi gbogbo azima ni o ni rukhsa fa hunaka akamun kathira awon adajo mi nbe la tarkhisa fiha ko si rukhsa nbe o bi won se gbe kale ni na lo gbodo ma lo ati ma won mi wa nbe fun wa bi jihad ke wa ni inira le won ko ti npa wa le ri jihad ye o won kiferi won le pa yan ini mashakko leleyi